autopromocja. Jeżeli szukają Państwo odpowiedniej muzyki na wigilijny wieczór, prosimy włączyć Trójkę. 24 grudnia od 17 do 19 świąteczne piosenki w najpiękniejszych wykonaniach, wybrane przez Piotra Meca. A od 19 do 20 retransmisja koncertu Grzegorza Wilka Kolędy na cały rok, który odbył się w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Anioł pasterzowy. Miałem przyjemność ten koncert zapowiadać i słuchać, zatem gwarantuję, że emocji nie zabraknie. Polecam, Tomasz Rząta. Autopromocja. Spoglądam na trójkowy zegar, tam czwarta. Spoglądam w kalendarz, 23 grudnia 2017 roku. Mam nadzieję, że w ciągu tych dwóch najbliższych godzin mikrokosmosu pojawią się dźwięki wyjątkowe i mam nadzieję, że przypadną Państwu do gustu. To będzie swego rodzaju The Best of Christmas, mikrokosmos Christmas. O, takie coś. Zresztą zapowiadałem przed tygodniem, w związku z czym chciałbym, żeby i dżingiel dzisiejszego wydania był wyjątkowy. Takie wyjątkowe nagranie sprzed lat i takich nagrań sprzed lat będzie dzisiaj mnóstwo. Czy będą jakieś nowe? Jeszcze mam wątpliwości, czy choć jedno z tegorocznych się załapie. Zobaczymy. Ale dzisiaj wyjątkowo nie spieszymy się nigdzie i chciałbym, żeby ta audycja taka już bez nowości, bez sprawdzania, jaki tam koncert będzie za pół roku i z samymi dźwiękami, które mam nadzieję dadzą Państwu przyjemność. Ewa Redel przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy jeszcze raz i zapraszamy. Mazi Star. Patrzę na ekran komputera, ale tak naprawdę to dzisiaj on niespecjalnie będzie potrzebny. Raz w roku, dwa razy w roku trzeba było gdzieś wyjechać. Więc do SMS-ów Państwa zachęcał nie będę. Tak samo na naszą stronę internetową będę zapraszał, ale moje wpisy się dzisiaj tam nie pojawią. Ale oczywiście zachęcam do tego, żeby napisać standardową, najpopularniejszą, najbardziej typową drogą, czyli grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Z przyjemnością przeczytam Państwa opinie i Państwa wrażenia. Po tych dwóch godzinach dźwięków, które prawdopodobnie Państwo znają na pamięć. Może nie w każdym przypadku, bo Mazzy Star i Fade Into You to oczywiście klasyk klasyków, ale Mazzy Star nawet w swoim repertuarze ma całe płyty poświęcone świętom. Z takiej płyty wybieram Bells Ring, nagranie w wersji akustycznej. Mazzy Star. Tak, dzisiaj jest miejsce na takie utwory, które są wprost świąteczne i chyba przykład mieliśmy przed sekundą, ale będą też takie nagrania, które świąteczne nie są absolutnie, ale jednoznacznie ze świętami się kojarzą. Thank you. Rok 2006. John Eric Kada. John Eric Kada, który znany jest z wielu kolaboracji, z wielu ścieżek dźwiękowych, wówczas wydał płytę Music for Movie Bikers i na tej płycie pierwsze dwa utwory jak najbardziej nieświąteczne, ale gdzieś w okolicach świąt zwykle się pojawiają. Następne nagranie z trochę innej kategorii muzycznej, z innego gatunku, ale myślę, że również gdzieś obok świąt można było je posadzić. I myślę też, że kompletnie ze świętami niezwiązane, a mimo to powinno się dzisiaj znaleźć. My baby boy is in the army. Oh, disbelief. My baby boy is in the army of midsummer grief. Tossing and turning in his bed, guessing his own end. Tossing and turning in his bed, my baby boy's already dead. Are a natural disaster. Shake, mama, shake your head. We are a natural disaster. Lost all hope to ever understand the power. Drop and kill them all. No money paid to charge our souls. No mind control. No war. Just summer, winter, spring and fall. We are a natural disaster. Shake, mama, shake. We are a natural disaster. Shake, mama, shake your head. Mama, shake your head. We are a natural disaster. Izraelski zespół The Angels i płyta Cry on Our Shoulders. Rok 2015. Tak jak mówiłem, jedno z najnowszych nagrań w dzisiejszym zestawieniu. A najstarsze, myślę, że najstarsze będzie właśnie teraz. Dokładnie, myślę, że co do tygodnia sprzed 50 lat. Jak Państwo być może wiedzą, zespół The Beatles od 2003 do chyba, no od 2003, od 1963 do bodaj 69 nagrywał specjalne płyty dla fanklubu. Specjalne płyty świąteczne, na których to płytach panowie się trochę wygłupiali. Wygłup sprzed 50 lat, 1967 rok i The Beatles, a chwilę później nagranie jak najbardziej współczesne, ale myślę, że w podobnym nurcie stworzone. Interplanetary Remix, stage 444. Christmas time is here again. Christmas time is here again. Christmas time. spell out. The boys arrive at BBC House. What do you want? We have been granted permission, O wise one. Pass in peace. Christmas time is here again. An audition will be held at 10 a.m. Wednesday the 1st in the Fluffy rehearsal rooms. Bring your own. Thank you. Next, please. Would over here be convenient for you? Carry on. Over here. Are you 30 then? Next, please. Get one of us for your trousers. Get one of us for your hair. Sitting with me in the studio tonight is a cross-section of British youth. I'd like, first of all, to speak to you, Sir Gerald. Oh, not a bit of it. We had a job to do, Michael. Yes, quite. I don't think you're answering my question. Oh, let me put it this way. There was a job to be done. Christmas time is here again. Christmas time is here again. On to the next round. From the recent heavy fighting near Blackpool, Mrs. G. Evans of Solihull was gradually injured. She wants, for all the people in hospital, plenty of jam jars by the Ravellers. And here it is. Plenty of jam jars, baby. Plenty of jam jars for you. How old are you? 32. Never. I am. Get away. I am. Well, what prize have you got your eyes on? I have. Ooh. Well, you've just won a trip to Denver and five others. Oh, thank you. And also, wait for it, you have been elected as independent candidate for Paddington. Oh! Ooh. Look after yourselves. Get one of us for your trousers. Get one of us for your hair. Theatre Hour is brought to you tonight from the arms of someone new. Hello, I'm speaking from a call box. Hello? Hello, operator? Hello, operator? I've been cut off. I've been cut. Hello, it's an emergency. How old are you? 32. Well, you won a prize. Get off the show. They'd like to thank you for a wonderful year. We'd like to thank you for a wonderful year. Thank you for a wonderful year. Carry on. Look out for yourself. Come in. When Christmas time is over and your bonny clay is through, Happy bristling to you, people. All the best from me to you. When the beastie drag on mutton to the heather in Little Inn, have you strutting out my tether to your arms once back again. Look away. Można by było sądzić, że to nagranie Christmas Party to jest jakieś zaginione nagranie The Beatles. Nie, to nie są Beatlesi, to nie są nawet lata 60. ani 70. To rok 2013 i zespół Dr. Dog ze świątecznej płyty Oh My Christmas Tree. Z poczuciem humoru też można oczywiście podchodzić do świąt i tu będzie kolejny przykład tego rodzaju podejścia. Rok później, rok 2014 i Christopher Lee, znany na przykład z roli Sarumana, wówczas w wieku 92 lat popełnił takie oto nagranie. Oh. Tak, to naprawdę był Christopher Lee i to nie jest jedyna płyta w jego dyskografii, nie jedyna świąteczna heavy metalowa płyta. Co prawda nagrań na tych dwóch w sumie wydanych przez niego płytach nie jest zbyt wiele, bo ta druga płyta z 2014 to zaledwie dwa utwory. A mimo to Christopher Lee odszedł niedługo później, zmarł 7 czerwca 2015 roku. Znany, nie będę nawet przytaczał ról, w których on się pojawiał, choć dziś, a w zasadzie jutro należałoby wspomnieć chociażby jego rolę jako hrabia Dracula w horrorach w latach 60. No i jako Francisco Scaramanga w Człowieku z złotym pistoletem. Okej, no to zostajemy jeszcze na sekundę w tym przymrużeniu oka świątecznym, bo tutaj już nagranie kompletnie nieświąteczne, ale jak Państwo wsłuchają się w to, co dzieje się w tle nagrania szczecińskiego projektu Sue Clyde, myślę, że skojarzenie będzie oczywiste. Fragrant healing to me. Landscape in your hands. I can be your home. They're the color of my leaves. Walls of soft milk skin. Entirely. If I want, maybe I will give you the key. Maybe I will give you the key. Rainground hill, it's me. Landscape in your hands. Blooming valley. Look into my eyes. Green windows filled with hope for the time being unclosed. Look into my eyes. Green windows filled with hope for the time. Coś jakby z tym Last Christmas miało to nagranie wspólnego. Oczywiście linia melodyczna i tak dalej. Wszystko zupełnie inne, teksty zupełnie inne, ale coś w tym jest. Sue Clyde, szczeciński projekt Mai Ławickiej. Płyta Secret Roads, wydana w 2013 roku. Na święta nie wszystko musi być słodkie, cukierkowe i okrągłe. Może być czasem trochę brudne. Lanegan z takiej płyty z 2012 roku, całej świątecznej, ale płyty, która jest do słuchania przez cały rok. Ja tę płytę poznałem, no nie powiem, że na pamięć, ale 3-4 utwory z 6, które tam się znajdują, zdążyłem nauczyć się ich na pamięć i rzeczywiście słuchałem tego albumu przez cały rok i nie miało to żadnego znaczenia, czy na zewnątrz jest śnieg, czy dzwonią dzwonki sani, czy nie. Jeżeli chodzi o takie brudne święta, to mam jeszcze dla Państwa nagranie z roku 2009. Wystąpi Iggy Pop. ho, ho. Właśnie psychodelicznie postanowił podejść do tego klasycznego już nagrania Iggy Pop. Nie ma go też już z nami, niestety. Okej, jedziemy dalej i na tej drodze jakby zmieniamy bardzo, bardzo naszą ścieżkę. Wydaje mi się, że kolejną kategorią nagrań, którą muszę Państwu zaprezentować, są nagrania, które kompletnie do świąt nie pasują. A może nie. Bardzo do świąt pasują, ale kompletnie nie są z tymi świątami związane. Gdzieś pod koniec lat 90., na początku lat 2000 należałoby poszukać na przykład takiego długiego, co prawda i dziś w wersji koncertowej, ale przepięknego i przewyjątkowego, jeszcze dodam, nagrania. You're like me, Lila, our friend. In Gagnon, Hurricane, Alba Lane, after Alba. W tym miejscu, na koncercie, w samym środku utworu, pojawia się pauza. I zespół czeka, i publiczność czeka. Ile czasu, jak długo będą w stanie wytrzymać. I w pewnym momencie odzywają się pierwsze oklaski i zespół rusza dalej. Stronger Frederino Tier, ele é que é o país.